हमें मालूम है कि तुम्हें रंज देती है वो बात जो ये कह रहे हैं, तो वो तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं।